کیا دعا پڑھے بغیر عقیقہ نہیں ہوگا؟ بغیر دعا پڑھے ذبح کرنے سے بھی عقیقہ ہو جائے گا. دعا پڑھے گا ثواب ملے گا, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, جتنے مستحبات پر ہم عمل کریں گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.